وقبلة الشهود ومنبع كل فضل وجود سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وخلفائه وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين يعلن الله وإياكم منه مبكي جلدي نيونا تكسلين جنبير محمد نيو دان أندو ديكو في جف مبكي جلدي محمد ويراسة له بنو سيد الحاج بالك رضي الله تعالى عنه بايرون tegon ko ci loxo sayyid Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu guddigi suma sajjat day bay leppam ñew fi andak bokkitalu bay ak kilifa yu mu daan andandol ak rakam je sayyid al-hajj mansur radiyallahu anhuma wa an jami'a loli motax ñu nitam tay ñu ñew fi waye nak jappuma ci sama xol ne may ñom wala togaay buñ fi doon tok dana ko man waxuma loolu waxuma ñom way yeen sax do bëgg nak ci seen suuf te mu nekk li wajji Allah ta'ala yalla mako yoon defal legi nak duk man ne sëriñ bi rek ne legi fi di mu def tok duk man yalla xamna ni man wu ne yalla yi xamna ni munu way sëriñ Mansour mo daan wax rabbi Allah anhu ni wa la sidil mansur radiyallahu ta'ala anhu mo dan wax ni nit su de wax ne bala ma def dara man dara du def dara ne nit su de wax ni bala ma def dara man dara sala du def dara ndax do ma dama yalla ko bind ci wagniku ak tele ko lot ne ndax tan adam yalla ko bind ci tele ak lot dañ ne ñu ñett la ci ëlëk lay nekk deug way fi nekk fi deug da day ni ñett yi ëlëk lay nekk deug way fi addu nekk fi deug dundu deug deug amul ci adun mais dundu deug deug deug amul ci adun dundu gu deug ga ma nga am ci l'akhirah yenn ba neex nak yalla nango yalla defal mais dundu ga deug deug gu ko te ba nga am l'akhirah mais bo ge dundu gu neex lan ci yalla defal man du fi deug manadi mo fi deug mais fi ci aduna man du fi deug manadi fi deug am du fi deug ñak mo fi deug mais amit du fi deug deug deug ñak mo fi deug dund du fi deug de fi deug dund du fi deug de mo fi deug fa mu nekk deug ne ba mu nekk deug nak fa mu nekk deug fa mu nekk deug yalla nango ci yalla defal yalla ko yalla defal ci daraju yenenbi sallallahu alaihi wasallam legi nak ne serigne nak neena legi xam ngeen ne dama baxo won suñu massa ñew fi xam ngeen ni mo dafa baxo won suñu sa fi waxtaan ak nit ñi waxtaan ak nit ñi bayyi ci sama mag bayyi ci magam sama xarit di xaritam di sama lépp di lépp ci moom ci wàllu suñu bàyyi Abdou Cissé radiallahu anhu suñu bàyyi Abdou Cissé radiallahu anhu ak di sama lépp ci wàllu Seydou El Hadj Mali ci njuréel am ak moom ak di léppam ci wàllu Seydou El Hadj Mali ci njuréel am ak daal leen yëpp man xam naa ci Seydou El Hadj Ahmed Cissé Seydou El Hadj Mali daana ko doxloo ay soxla mais moom mii xam ne ki Hadj Ahmed Cissé Seydou El Hadj Mali daana ko doxloo ay soxla su ko defee ma tàggu ko bàyyee ko ak mbokk yi mu waxtaanal su ko defee nag bu nuyoo ba nopp tàggoo moom bàyyi ak mbokk yi mu waxtaan ak ñoom xam ngeen ne boobu ba léegi Seydou El Hadj Ibou Saxo bu sama bàyyi Liban Saxo mu amee loolu ne xam ngeen ne booba léegi su ñëwee ba léegi El Hadj Ibou Saxo dama gor El Hadj Liban Saxo mu am moo leen mbir di ko doxal moom itam loolu it wàllam la ci wàllu kër gi ne loolu it kat wàllam la ci wàllu kër gi ci suñu digganteeg moom ne ci digganteem ak moom waaye yàlla ki ko def ne waaye nag yàlla ko def jaarale ko ci suñuy wajur jaarale ko ci wajur yu baax ya muy bàyyi El Hadj Liman Saxo ak mbokkam ma Seydou El Hadj Mali bàyyi El Hadj Liman Saxo ak mbokkam ma Seydou El Hadj Mali radiallahu taala anhuma ku fekke woon booba jamono ne ku fekke woon booba la jamono daa xam ne bàyyi Liman Saxo jeex na takk ci Seydou El Hadj Mali daa xam ne gor gi Liman Saxo jeexoon na topp ci Seydou El Hadj Mali Seydou El Hadj Mali yu tegoon na ko ci pala maqaam bu kawe Seydou El Hadj Mali kat tegoon na ci maqaam bu kawe am na benn ti kilifa woon ci réew mi booba jamono am na benn ti kilifa te booba jamono lu ñu bëgg ci Seydou El Hadj Mali lu ñu bëgg ci Seydou El Hadj Mali dañu leen di wax ne su ngeen jaaree ci El Hadj Liman Saxo da ngeen am li ngeen bëgg dañuy wax ni kat yéen ñii kat bu ngeen bëggee li ngeen am da ngeen di jaar ci El Hadj Liman Saxo kon li ngeen bëgg ci góor ñi di ngeen ko dana ci tudd benn rek. Nee benn rek la ci tudd. Waaye li ma ci xam bari. Waaye li ci xam bari na lool. Ak la ma doon gone ca booba jamono. Ak jamono ba ñu nekk ñoom itam ñuy mag moom seen suuf ñoom li ma xam ci diggante bu bari. Chérif Mouhamad radiallahu taala anhu ca Tengey. Nee Chérif Mouhamad radiallahu taala anhu ca Tengey. Moo doon bàyyi Sidi Abdul Aziz. Moo doon bàyyi Sidi Abdul Aziz ay dar. Moom ma nga dëkk ci Hijaz. Nee moom googu Chérif moom Hijaz la. Waaye la sabab dikkam ci réew mi. Waaye nag la sabab dikkam ci réew mi. Su ci suñu bàyyi Alhaji Darame bu mag bi rabi allahu taala anhu ci Ahadullahi. Wari Alhaji Darame bu mag ma ci Ahadullahi mooy sabab dikk ci réew mi moom Chérif. Ñu nga gisee woon ci Ardul Hijaz. Mais ñu nga gisee woon ci Ardul Hijaz. Alhaji Darame ñëpp xam nañ ne kaana min awliya illahi tibaar. Mais boog nga Alhaji Darame ñëpp xam nañ bokkoon ci wëli yàlla yu mag. Kaana aaliman. Nee na kon li borom xam-xam lool. Sunniyan. Nekk nit góor bi sunni yu dem. Taqiyan. Nekk ragal yaa boromam lool. Mutamassikan bil kitaabi wa shariati wa sunnati. Boo xam ne nañ ko jàppoon képp ci alquran ak sunna sharia. Kaana mashhuuran bil wilayati. Nee nag moom góor googu ne borom wilaya bu rëy la. Kilifa googu ba yàlla attee génnam adduna. Nee kilifa googu muy Chérif ba yàlla attee génnam adduna. Te booba am na lu mu bëggoon lool. Te booba am na lu mu bëggoon lool. Ba mbir ma amee. Ba mbir ma amee. Xel yëpp daje ca loolee. Xel yëpp daje ca loolee. Ñu ne ku ñu mën a yebal. Ñu ne ah ku ñu mën a yebal kat. Pour mu dimbali ñu ba Seydil Xaaj Mali ñëw ñaanal kilifa gi. Pour mu dimbali ñu ba Seydil Xaaj Mali ñëw ñaanal kilifa gi Fatou. Kudul bàyyi Allah ji li waaye. Kudul góor yi Allah ji li waaye saam. Dama leen di bëgg a xamal rek ndax wala soo dee wax ak moom la tax nga jàpp diw da nga ko koy wax moom xam fu mu jógee. Waaw loo xam ne lii booy wax wala lu mu xamu la tax nga jàpp da nga wax ci moom da nga koy xamal ba mu xam. Mu xam ko. Ba mu xam ko. Ndax Ibou Sakho ko ñëpp xam na ko. Ibou Sakho ñëpp xam na ko. Ci wàllu boppam rek. Ci wàllu boppam rek man Ibou Sakho rek. Su dul woon njureelu Alhaji Liman Sakho. Bu dul woon njureelu Alhaji Liman Sakho. Li ñu daan xame nit ku baax jëmb. Li ñu daan xame nit ku baax jëmb. Bokk la suñu xam-xam tey. Bokk la suñu xam-xam mais. Léegi daal. Léegi daal. Ak lu nit ki baax baax. Ak lu nit ki baax baax. Te neexu la rek. Te neexu la rek. Bu la ko kenn waxtaan. Si daraan li wax. Loolu ma am. Loolu am. Ci loolu la ñuy dëgg. Ci loolu nag ci la ñuy dëgg. Daal di defee ne seen sëriñ rek la yàlla mën a jox wilaay ñi ci res mën leen jox dara. Seen sëriñ la yàlla mën a jox wilaay ñi ci res moom du jox am wilaay seen rek mooy am wilaay. Wala seen sëriñ rek la mën a baaxal ñi ci res yàlla tële na ci baaxal. Wala seen sëriñ rek la mën a baaxal ci res ñoom yoonu yàlla néew ci ñoom du leen baax. Yal nañ yàlla génne ci loolu. Yal nañu yàlla génne ci loolu le ñun ñëpp. Ba ñu ko gisee wax ko ko. Ba ñu gisee ko di élément saa wax ko. Mu dugg saxaar. Mu dugg saxaar. Na cëpp fii. Na cëpp ci waaw. Ñu ne góor gi sa mbokk mi day ñëw na. Ñu ne góor gi sa mbokk mi kat ñëw na. Mu toog. Mu toog mën a ñëw. Mu ne laaj. Ba mu agsee. Ba mu agsee. Mu ne ko waaw lu la tax a jóg. Mu ne ko waaw góor gi élément lu la tax a jóg. Daanañu wér di waxtaan ñoom. Daanañu wér di waxtaan ñoom ñaar la. Sama bàyyi Yilimaan wax ko ko. Góor gi Yilimaan saa wax ko lu ko tax a jóg. Góor gi ne dënn ba mu yàgg. Góor gi ne dënn ba mu yàgg. Ne ko yow day loo bëgg ci man te defuma ko dama ko mënul. Mu ne ko yow day lépp loo bëgg ci man te defuma ko nekkul lu ma mën. Dëgg la benn sew-sew ngi foofu. Benn sew-sew bu rek biir bu rëyin ci biir nag. Seydil Xaaj Maye ne ko. Seydil Xaaj Maye ni ko. Mbum mi rek nga fekk moom la am. Mbum mi nga fekk ma sol ko rek moo ne ci moom laa am. Seydil Xaaj Maye la wax de. Seydil Xaaj Maye ci jëmm bokkul. Kër gi it amaguma jël gu ma ci def. Kër gi it bi ngay agsi wax ko ngay agsi fekkul dóor rek ci kër gi. Paasit nekkul. Paasit bu ma demee tëgg ñëw. Yooyu de ma jaaxal. Yii ma lay nekk rek moo ma jaaxal. Bàyyi Limaan. Góor gi Limaan Saxo. Dem ci kër Pamba Jama wala kër Pamba Jokkee. Dem daal na mu yow ko góor gi jokkee wala kër Pamba Jama. Jël fa ñaari saako dugub. Jël fa ñaari saako dugub. Dugub pexe. Dugub pexe. Ba am paas. Ba indi paas. Andi ko jox ko góor gi. Di ko jox góor gi. Góor gi ne ko kon boog ñu waaj dem. Góor gi ne kon nag bu waaj dem. Moom mii kon. Ne kon Alhaji Moussa Saxo mii. Li Alhaji Jama Cissé jógee ba léegi. Alhaji Jama bàyyi ko fii ci place bi. Lépp ci loxoom la ko bëgg. Lépp ci te xam ngeen ne mën na ko amee. te it wax dëgg yàlla ku ne xam ne mën naa yor loolu. yàlla na bu ko sama gémmiñ jàpp yàlla na bu ko gémmiñ. yàlla bu ko gémmiñ jàpp mukk. gémmiñu boppam. gémmiñu bopp bi yàlla bu ko sama gémmiñ. suñu gémmiñ. ak gémmiñu ñëpp. ak gémmiñu ñëpp. ndax nit dana gémmiñ boppam. ndax nit kat dana gémmiñ boppam. yàlla nañ ci yàlla mu yàlla nañ ci yàlla boole musal ñun ñëpp. léegi nag. mais léegi nag. dana leen waxtaan tuuti rek. dina waxtaan ak yéen tuuti rek. ngeen bàyyi ma. ngeen bàyyi ko wala ma bàyyi sama bopp wala ngeen ko moom bàyyi boppam jéem a dem ci kër Seydou Aboubacar jéem a dem ci kër Seydou Aboubacar dem ca Seyd El Hadj dem ca Seyd El Hadj Mal dama daan def suma jógee ca kër ga jëm si fii dama daan def su jógee ca kër ga jëm si fii jaar ca Seyd El Hadj Mal jaar ca Seyd El Hadj Mal dëkk ñëw ci Seydou Aboubacar ñëw ci Seydou Aboubacar si ñëw fekk si leen fii noora ñëw fekk si leen fii ci jumaaj te dund Seyd Ahmed Cissé ba daaw defe naa dund Seyd Ahmed Cissé ba daaw li tax ma jëkkee tey fii li tax ma jëkkee tey fii jaf saw la bàyyi jaf saw la bàyyi koo léegi nag léegi nag Alhaj Ibo Ngoob Alhaj Ibo Ngoob dana ñaan xale yi dina ñaan xale yi su ngeen di jàngati madaih rasulullah sallallahu alayhi wasallam su ngeen di jàng du ngeen di jàngati tag bi nga xam dañ ko teg yaa ngi xam dañ ko teg sallallahu alayhi wasallam bu leen di waxati Maodo Mali Maodo Fam Mali Famane bàyyi leen loolu na ngeen damay xasida bi rek ñu tëdd jàng leen arabi bi rek tey ngeen jàng arabi bi rek ba ci dugal dara su ngeen de way seen wayu falafal la su ngeen way nag wayu falafala yow falafala moom te yooyu yéen neex na la te yooyu ndagam neex na la am na ñu mel ni man it dana leen neex mais am na benn benn yu dana leen neex waaye mii mi yaa ki yi ko niw waaye mii mi yaa ki ko niw di teg yow si yàlla sallallahu alayhi wa sallam njoogu faama nee na mais njoogu faama nee na bokk borom boolewu ko ci woon bokk ci way way arab yee rek kuy góorgóorlu ko mu xaw ñëpp ah ngeen daal maat man daal dama ngi yéene mais moom daal yéene ci ñëpp rawatina yéen léegi dama dof ba mënatuma ànd ak koo xam ne kii da nga bëgg daraja wala adduna wala ngay def dara dala ànd dafa xam fii daal dëgg-dëgg mu ne àdd ko bëgg daraja mbaa ko bëgg àddu duma ko ànde kenn non woowu yooyu ñaan du ko ànde kenn waaye ku ma gis nga bëgg yàlla waaye képp ku ma gis nga bëgg yàlla bëgg diine bëgg diine taxaw ci lu baax taxaw ci lu baax sama kaalaangi mais Seydou Hadj dañ ne kaalaama ji nii dafa defal muy sa buum defal muy sa buum am mat ba sa fekk man ba sa soxla mat ma dellu nga bàyyi ko mu dellu li ko waral mais la la waral loolu Seydou Hadj Malick radiallahu anhu Seydou Hadj Malick radiallahu taala anhu dafa ne man Malick dane man Malick jéem naa jéem sakkal doomu soxna ju bëgg daraja ak adduna jéem naa jéem sakkal doomu soxna ju bëgg daraja ak adduna falaas ci sama xol ci sama xol waaye mënuma ko amal amaluma ko falaas ñu ngi leen di ziara sëñ bi leen leen di ziara yéen ñëpp di leen ziara yan mbokk yi ñu ziara yéen mbokk yi yëpp bàyyi leen ñoo ngi bàyyi leen suñu tàmbalee lu mel nii bu ñu tàmbalee lu mel nii su ma fi ñëwee tële su fi ñëwee tële te tële su ma demee rek su demee rek ñëpp dem ñëpp dem kon yàlla indiwu leen fi yàlla indiwu leen fi kon rasulullah indiwu leen fi mais rasulullah indiwu leen fi lu neex seen bakkan lu neex seen bakkan rek rasulullah mais rasulullah fu ñuy nettalee ay jaloo réem fu ñuy nettalee ay jaloo réem da ngay toog déglu da ngay toog déglu ko donte la daa ci jëlëb xiif dañ ko donte ab xiif da ci jëlee sax nga toog ne moo wax imam Malick ne imam Malick radiallahu anhu radiallahu anhu mi nga xam ne mooy suñu njiitu njër mooy suñu njiital njër toog na kat na toog na toog na te jàkka yonent bi te jàkka yonent bi di jàng ahadis rasul di jàng ahadis rasulillah ahadis rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di fett ko fanweer yoon di fett ko toogaay wa fanweer yoon kenn xamu ko ca kanam nga kenn xamu ko ci moom soppikul soppiku jotaam log-logiwul log-logiwul delluwul gannaaw delluwul gannaaw taaziman li rasulillah dafa day ngir màggal si yàlla wa sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla dimbali yàlla na yàlla boole dimbali ñu ñëpp des na li ñu desee kës néew yàlla na yàgg mais li ñu desee kës néew yàlla na yàgg lool suñu jàppul ñun ne mais bu ñu jàppul ñun ne li jiitu li jiitu ci li mu kësal ci li mu kësal ndax nañu suñu bopp mu ngi nax suñu bopp xam ngeen loolu moo xam tiwaawan la moo xam tiwaawan la moo xam fépp la moo xam feneen la jamono boo xam ne jamono boo xam ne xorma amatul xorma amatul farfarloo farfarloo bañante bañante boddante boddante doon nangu ko tudd ku baax doon nangu ko tudd ku baax ànd ak nit fukki at ànd ak nit fukki at ab saay saay dikk la benn minute rek ab saay saay dikk la benn minute rek mais tey waay lii bu saxo def tey bu saxo daal dama jaaxal sëñ bi li mu def nga ne ko xamuloo sax ni mu bonal xamoo ko def fàtte fi tey ñu benn seconde benn seconde yàqal la tuyaabay fukki yàqal yàqal la tuyaabay fukki at am nga rëmal yàlla ne am nga rëmal yàlla dara jaru loolu dara jaru ko dara jaru al oustaz Alhaj Omar Sy ne al oustaz Alhaj Omar Sy ibnu ammina wa ibnu uxtina suñu doomu bàyyi di suñu jarbaat doomu bàyyi ma ci wàllu bàyyam nee na jarbaat bi ci wàllu neen ñoo bokk ñoo bokk dafa am benn chajara boo xam ne bi daf ko def dafa am benn garab boo xam ne bi daf ko defar bu am solo indi ci ciosaanu kër gi. Indi ci ciosaanu kër gi yëpp, kër debu bu ndu baat yëpp. Fa mu dale. Fa mu dale. Ak kenn ku nekk fa nga banq ak ka nga banqaasoo. Ak kenn ku ne ci kër gi ka nga banqaasoo. Waaye benn dàtt bi benn rek. Waaye nag dàtt garab benn rek la. Muy demb bu na ñi ko jur. Muy demb bu na ak. Ña ko jur. Ña ko jur. Te jiitu ko. Te jiitu ko. Ba ca aadama. Ba ca aadama. Ñooñu xamu leen. Ñooñu xamu leen. Waaye la dara ci maamam jëmba bu na. Ci maamam jëmba bu na. Li mu ci xam. Li mu ci xam. Bind na ko. Bind na ko. Leeral ko. Leeral ko. Ci wàllu góor. Ci wàllu góor. Wàllu jigéen. Ak wàllu jigéen. Ñi ci jur. Ñi ci jur. Ak ñi ci amul wóor. Ak ñi ci daf koy soppiku nag. Daf koy wecciku ci xaalis. Mais te loolu mu defar garab boobu mu defar. Daf koy wecc koo xaalis. Bu leen defee ne kat xaalis bi ngeen ko jox da ngeen ko ko may. Déedéet du xaalis bi ngeen ko may de. Da ngeen weccente. Da ngeen weccente. Daf leen daf leen da nga bëgg ci li mu am. Da ngaa bëgg ci li mu am. Mu bëgg ci li nga am. Moom mu bëgg ci li nga am. Mun la ma jox la lii. Mu jox la lii. Yow nga jox ma lii. Yow li mu la jox doo la jëri. Si gannaaw bi loolu wee. Gannaaw bi loolu wee. Am na kilifa yoo xam ne waroon naa leen jotal sama cant ci seen yóbbante ma. Xataay ba ak gaay ak gaay wér ma ma bañ ko wax sa Mansour Mbaye ma ne naa nekk ba waxtu wi ma ñëw fi wax leen. Am na kilifa yoo xam ne yii war nañ jotal seen yóbbante wal seen gërëm waaye jot xataay place ba ak ñàkkee kay place ba moo waral jotlu ko nag ma ne war nag su acte fii dana jotal yóbbante seen gërëm loolu ci Mansour Mbaye mu jotoo. Xam nga man dama déggul tubaab te turu société yi du ma ko xam. Mais moom. Tur su seetee ci tubaab xamu ko ndax déggul tubaab. Sëriñ Mansour si ak Alhaj Mansour may gàggante nañ ma sànq ba tey. Nee na sëriñ Mansour Cheikh Mansour may gàggante nañ ko sànq ba tey fële ci place ba. Dañ may dénn ne nangam lañ koy waxee. Dañ koy dénn nangam lañ koy waxee kat. Ma def ko yëf yëfi jolof jolof rek. Nee moom rek mu def yëfi jolof jolof rek. Ndekete li may wax dara jubut. Léegi bi ñuy ñëw. Nee léegi bi ñuy ñëw. Dafa am ñetti société yoo xam ne ñëpp la waaye daf ci am ñu ma xamul woon nañ koy waxee. Nee dafa am ñetti société yoo xam ne yii. ñëpp la waaye yi ñëpp dafa xamul nañ koy waxee ci tubaab. Diop Ndiaye ak Moustapha Diop di ma ko sa. Mais Diop Ndiaye mi ak Moustapha Diop ñoo ko doon sa. ma ne leen waaw affaire ñaame téléphone yi. mu ni waaw ñaame téléphone yi. nan lañ ko tuddee. nan lañ ko tuddee. man téléphone rek laa ci xam. am man day téléphone rek laa ci xam. ak lii di takk. ak lii di takk nii. télévision. Diop Ndiaye ne ma ñu ngi koy wax Sonatel defe na. Diop Ndiaye di ko Sonatel la tudd képp sëñ bi. ñaame téléphone yi. ma ne ko dafa mel ne kon société nationale téléphone télévision la. mu ne ko dafa mel ne société nationale télévision la. ñoo ñu ngi leen di gërëm dale ko ci jibo kam muy seen ministère. ne ñoo ñu ngi leen di gërëm dale ko seen te kooku seen ministère. di gërëm ki amee télévision. di gërëm ki amee télévision bi. ki amee rajo di directeur bi mën naa ko bañ a gërëm ndax sama goro. ne ki amee directeur rajo bi nga moom. mën na ko gërëm mën na ko bañ a gërëm ndax goroom. Pate Sall Dieng. muy Pate Sall Dieng. waaye maa ngi koy gërëm. waaye ñu ngi koy gërëm. bu baax a baax. bu baax a baax. di gërëm fi nga xam ne moo amee moo jiitu fi amee télévision. mais di gërëm fi nga xam ne moo jiitu fi amee télévision. ak ñu koy jàppale. ak ñu koy jàppale. di gërëm Mansour Mbaye moom itam yellow waruma ko wax sax. di gërëm Mansour Mbaye waru ko gërëm sax. waaye maamam Seydou Hadj Malick moo waxoon Sëriñ Youssouf Diop. mais waa maam Seydou Hadj Malick. mu waxoon sëñ Youssouf Diop. ne ko Youssoufa. ne ko Youssoufa. mu ne ko naam. mu ne ko naam. mu ne ko borom kër. mu ne ko borom kër. lu mu sañ a di sañ a di gërëm. lu mu sañ a di sañ a di gërëm. sañ a gërëm surga ba nga xam ne. sañ a gërëm surga ba nga xam ne. suñ nee ca tool ya. suñ nee ca tool ya. te mu jógee ca baatu kilifa ga. te mu jógee ca baatu kilifa ga. mu jiitu fa. mu daal jiitu ca tool ya. donte bi du fa daal. donte bu demee dafa def dara sax. kon ñu ngi koy gërëm moom itam. kon kon ñu gërëm Mansour Mbaye. ak équipe bi mu àndal. équipe bi mu àndal ñuy liggéey boobu ba tey. laajoon naa itam ñu amee ndox ñi ñu ne ma mi ngi tudd Sonis Sonis. nee laajoon nay ñu amee ndox ñu ngi tudd. Sonis. Sonis. ñu ngi leen di gërëm. ñoom it ñu ngi leen di gërëm. gis nañu seen liggéey. gis nañu seen liggéey ñoom yëpp. surtout suñu doom ji ñu dénk fii ci Tivaoun. jaratee rek suñu doom ji ñu dénk fii ci Tivaoun. ak équipe bi mu àndal. ak équipe bi mu àndal. waxtu wu ñu soxla. waxtu wu ñu soxla. dana ci taxaw bu baax. taxaw bu baax. dimbali leen. dimbali leen. yal na ko yàlla soxal. yal na ko yàlla dimbali moom itam. mu des. mu des rek kon. Sénélec. Sénélec. moo amee ñoom itam électricité. Ñoom ñoo amé électricité bi ñu habité. Samba Diallo moy seen directeur. Samba Diallo moy seen directeur. Xam naa turu directeur bi. Mais xam naa turu directeur. Waaye société bi xaw ma ko. Société xam ko. Tey lañ ma ko wax. Tey lañ ko wax. Kon muy gërëm Samba Diallo directeur bi ak société bi. Ñëw na kero. Ne ñëw na kero. Ànd ak Serigne Lamine Diop. Ànd ak Serigne Lamine Diop. Moom itam maa ngi koy gërëm. Moom it Serigne Lamine mi ngi koy gërëm. Ñu ngi gërëm suñu doom Ibrahima Niang mi nga xam ni mooy directeur wu chemin de fer. Ñu ngi gërëm it doomam di wax Ibrahima Niang directeur chemin de fer. Di gërëm chef de gare yi nekk ci gare yi. Ñu ngi gërëm boole chef de gare yi nekk ci gare yëpp. Di gërëm mécanicien yi nga xam ne ñoom lañu jox autoraay yi wala saxaar yi. Di gërëm mécanicien yi jox autoraay yi ak saxaar yi. Di gërëm Lobat Fall bu baax. Di gërëm Lobat Fall bu baax. Bay yebal na ay otoom. Yebal na ay otoom. Jox na Alhaji Mansour Mbaye participation ci gàmmu gi indi na ko. Alhaji Mansour Mbaye participation ci gàmmu gi bu indi. Ñu ngi koy gërëm. Ñu ngi koy gërëm. Ñu ngi gërëm suñu rak. Ñu ngi gërëm suñu rak. Suñu xarit. Xaritam. Adduna boole wuñu. Adduna boole leen. Muy Cheikh Ndiaye mi ngeen xam. Muy Cheikh Ndiaye mi ngeen xam. Góor gi Yaakoba Ndiaye jur ko. Góor gi Yaakoba Ndiaye moo ko jur. Xam ngeen lu tax ma ne sama rakkam. Mais xam ngeen lu tax ma ne rakkam. Xam ngeen ko. boo xam ngeen soxna Oumou Khayri Sy. mais soxna Oumou Khayri Sy bi seen xaaj may ko xam ngeen. ak soxna Aïda Sy. ak soxna Aïda Sy. ñooñu rek ngeen xam. ñooñu ngeen ci xam. am na ci ñett. am na ci ñett rek. góor gi am na soxna sa doom ji ñu tudd Cheikh Ahmed Tidiane. góor gi am na soxna Yassine doom bi tudd Cheikh Tidiane Serigne. am na moom doom ji mu tudde ma bàyyam muy Mame Ousmane. am na doom ji mu tudde bàyyam muy Mame Ousmane. am na moom doom ñu tudd yonent yi Mouhamadul Amin. am na Mouhamad ku tudd yonent yi sallallahu alayhi wa sallam. am na doom ju tudd Fatima tu mu tudde ko Badian Mati mi nga xam ne. am na doom ju tudd Fatima tu mu tudd Badian Mati mi ngi rafetlu Soxna Yassine. Soxna Yassine mi ngi nekkoon ci loxol Seydil Hajj Maye. Soxna Yassine moom ci loxol Seydil Hajj Maye la nekkoon. rabiyallahu ta'ala anhu. rabiyallahu anhu. Cheikh Ndiaye moomu nag. Cheikh Ndiaye moomu nag. suñu tante suñu bajjan bi ko jur. ne tantaam di bajjan moo ko jur. muy bajjan Hafsatu Dieng. muy bajjan Hafsatu Dieng. moo soxna Yassine moom it ñoo bokk Ndeye ak Baye. ñoo bokk Ndeye ak Baye. tante rek kama. bajjan Yassine jur ñoom soxna Oumou. bajjan Yassine jur ñoom soxna Oumou. bajjan Hafsa. bajjan Hafsatu Dieng. jur Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye. li mu def lan la. ne li mu def nag. dafa luy ay kaar. dafa luy ay kaar. fay kaar ya ci boppam. fay kaar yi yëpp. ñetta nekk ñëpp. ñetta nekk ñëpp. ku nekk mu jox la ñeenti téeméer nawet soo demee soo dee def sa addiya nga def ko. mais ku nekk mu jox nga ci biir sa kaar yi yëpp. ku nekk mu jox la ñeenti téeméer soo demee rek day jox addiya baa sax nga génn ko ci. ñu def ndox nu mu tudd si. mais lu ñu def. benn. déedéet du benn kii. citerne. citerne yi. nangam la ci toppatoo ba am ko ñu baagante diggante fii kees wala fu ñu mën a jëlee. mais citerne yi def ndox. nangam lu am sa la costo yi baaga ci di dox di indi ci jàmm bi diggante kees ak tiwaawal. Moustapha Diop ne fukk juróom ñaar. fukk ak juróom ñaar. waaw kay fukki si kenn juróom ñaar la lañ ci jël. ak ñaar ñu ne fees kees. juróom ñaar ñu ne fees kees di baagal. jóge fa nag jóge ca Dakar simis rek la sol. jóge Dakar rek simis rek la sol. di baagante di seet ndax seen ñu jàng dox la dee. mu joxe ordre bi mu joxe ak kaar yi mu jël. ñu ngi dox na mu ko joxee. ba biit la ak si Jack Sow. ba biit ci guddee yow Jack Sow. ma ne ko sarax ma rek nga reer. mu ne ko sarax nga reer. mu ne déedéet. déedéet. damay dem ci li may lëkkale. damay dellu rek léegi. kooku jar na sant wala. dëgg rek jar na sant. jar na sant. def na loolu. def na loolu moom. Serigne Ndiaye buu na. Serigne Ndiaye buu na. def na li war. def na li ko war. dañ ko fi jur. dañ ko fi jur. tam Sir Mbour. tam Sir Mbour. kazalika. def na li ko war. Hadi. Hadi Niang. ak Mbaye Niang. ak Mbaye Niang. yu xaali. yu xaali Niang. def nañu loolu. def nañu seen wàllu ci gàmmu. su ma ko toppee. de bu toppee loolu. dafay sori. day sori. ñu ngi koy gërëm. ñu ngi leen di gërëm. di leen ñaanal yàlla. di leen ñaanal yàlla. Daouda Faye mi indi glace bi. Daouda Faye. Daouda Faye. Daouda Sow. Daouda Sow. bu assemblée nationale. bu assemblée nationale. yebal na délégation. yebal na délégation. joxe na participation. joxe participation. Croix Rouge. Croix Rouge. jabaru président. jabaru président. kazali. def na noonu. président. président. yónnee na ay nit. yónnee na ay nit. dimbale ñu ci dund gan ñi. dimbale ñu ci dund gan ñi. yóbbu ko Serigne Babacar. yóbbu ko Serigne Babacar. andi ci man. andi na ci moom. andi ci ñu bari. andi ci ñu bari. kon ñu def kon ñu sant ko. teere wuul it. tere wulit ki nga xam ne moo di suñu jarbaat di Famara Sagne. Ki nga xam ne mooy suñu jarbaat di Famara Sagne. Moom itam lu mu mën def na ko. Moom it lu mu mën def na ko. Di yónnee ci dëkk boo xam ne bii Gàmmoo nga fa. Di yónnee ci dëkk boo xam ne Gàmmoo nga fa. Ñi ma jotul tudd seen tur nag nañ ma jégal, waaye tudd na yàlla doy na. Mais ñi mu tudd dañ ko jégal, ñi mu tudd ak ñi mu tudd yooyal kat. Foobu ma ñii teg ci kaw kenn ngir dara. Foobu ñii teg ci kaw ñii de. Pour teg ci kaw kenn ngir dara. Teg ci kaw kenn déedéet. Bokkul ci sama mbir. Loolu bokkul ci mbiram. Di tagg nit. Ngir lu ma bëgg. Ngir lu ma bëgg. Bokkul ci sama mbir. Bokkul ci mbiram. Di tagg nit. Ngir lu ma ragal. Ngir lu ma ragal. Loolu bokkul ci mbiram. Waaye nag ku def lu baax. Waaye nag ku def lu baax ñu wax ko. Il faut ñu wax. Foog ñu wax ko. Suñu borom ne. Abdi lam yashkur ni ida lam yashkur man ajratu ni'mata ala yadi. Yow sama jaar dooma cent cent moo gis mukk jurul sama jaari cent ci moom ba mu ñëw ci yow nga sant ba ma door a gis itam. Sallallahu alayhi wa sallam yonentu ñëpp. Ne sallallahu alayhi wa sallam yonentu ñëpp. Du ñun rek de. Ne duñ rek boo yonentu ñëpp. Al anbiya'u wa rusulu moo leen coiffé. Ne anbiya'u rusul yëpp moo leen coiffé. Mooy sayidul mursalin mooy awaluhum mooy xaatimu nabi yi. Mooy awaluhum mooy xaatimu. Kenn ku nekk mi ngi fii laa ci jóge. Kenn ku nekk mi ngi fii laa ci jóge. Saw ni sa bañ. Waaye dénkaane nga ne am na ku ñëw sama gannaaw ku tudd Ahmed yeneentu yàlla moo ma yirif moo yirif ñëpp su ngeen bàyyi leen bépp rek. Am na ku ñëw sama gannaaw Ahmed ba tudd yeneentu yàlla la moo ma yirif moo yirif mbooleem yeneentu yëpp. wa mubashir yati wa mubashiran bi rasulin yati min baadi ismuhu ahmad kullu nabiyin jaa yubashiru qawmahu bi annaka taati khaatiman linubuwati sallallahu alayhi wa sallam. Mooy yonentu ñëpp. Mooy yonentu bi ñëpp. Nee na. Yonentu bi nee na. Man lam yashkuri naas lam yashkuri llaaha. Képp koo xam ne santoo nit ñi ci yàq ñu ngi defar wasanti yàlla. Kon nag. Cant gi. Ak ñaan gi. Lu war la ñu koy defee ñëpp. Ñi ñuy sant mbokk yi bari fu nekk ndimbal jóge na. Mais li ngi sant mbokk yëpp ndax wàllu ku ne ndimbal jóge na. Du Sénégal rek de. Ndimbal bàyyikoo na ca Gabon. Bàyyikoo na ca Mauritanie. Bàyyikoo na ca Abidjan. Bàyyikoo na Nigeria. Bàyyikoo na Niger. Bàyyikoo na ca Espagne. Bàyyikoo na Espagne. Bàyyikoo na ca Europe yëpp. Europe yëpp. Ndimbal bàyyikoo na. Ñoom ñëpp. Yàlla bu yàlla dañ di leen jox ñu lu ñuy def ci yeneen ci yàlla ci yàlla jox wërsëg ñu may defee ngir yàlla. Moo xam ci jaamu yàlla yi la. Ak ci lu mel nii. Ba ci jàkka yi. Ba ci dimbali koo xamul. Loolu képp koo xam ne ki yaa ngi ci yàlla bu yàlla bàyyi sa loxo féex. Loolu képp koo xam ne yaa ngi ci yàlla bu yàlla féex sa loxo mukk. Yàlla fessel sa poste. Yàlla fessel sa poste. Yàlla fa li nga bëgg a def yëpp nga def. Ñu ngi nuyu ñëpp. Lenn rek laa leen di dénk. Lenn rek lay dénkaan. Te itam lu mat a wax la. Ñun ñëpp war nañ ci taxaw suñu kanta laayal kàtt. Dimbale yàlla ci li mu bëgg. Dimbale rasulullah ci li mu bëgg. Dimbale suñu sëñ Cheikhouna Tidiane ci li mu bëgg. Wala sax yàlla ak yonent bi doy na. Wala sax yàlla ak yonent bi rek doy na. Ndax suma tuddee Cheikhouna Tidiane léegi ay xol rëcc ci te fekk yemuma woon foofu. Man yàlla bindee ma par la. Moom yàlla bindee ko par la. Yàlla bindee ma kii moom la bokkal ndey wala kii la bokkal. Kii moom la bokkal yàlla bindee ko doon. Gannaaw bi ma xam ne man Abdou min ibadillah. Bi nga xamee ne moom daal mi ngi bokk ci jaamu yàlla yi. Ñi ci des ibadillah yi. Ñi ci des ñëpp jaamu yàlla lañ. Damay xaritoon ñëpp. Bëgg ñëpp. Loolu man ci la nekk de. Mais loolu de moom ci la nekk. Waaye nañu dimbale yàlla ci li mu bëgg mooy lan. Nan dugg li yàlla ci li mu bëgg moo di laat. Innamal muuminuuna. Ne sëñ bi ne innamal muuminuuna. Lu ca tegu. Lu ca tegu. Xam ngeen lu ko waral la. Ne xam ngeen lu ko waral. ñaari nit ñoo.